8, het begin van maandag 5 juni, Michel Koenen met het NOS-journaal. De NS noemt het uiterst onzeker of treinen rond Amsterdam en Schiphol nog gaan rijden. Treinverkeer ligt opnieuw plat na een eerdere urenlange storing. Eind van de middag ging het voor het eerst mis. Bij de verkeersleiding van ProRail vielen de beeldschermen uit. Door een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam kon het treinverkeer niet worden aangestuurd. Het probleem leek rond 8 uur opgelost, maar na een half uur rijden ging het opnieuw mis. Er worden geen bussen ingezet, zegt de NS. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo Dome worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Gisteren was de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder in Amsterdam te zien waren. En om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de Vermeers te zien, waren de openingstijden verruimd. Tot 11 uur waren de deuren nog geopend. En dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van de schilder. En in totaal zijn er 650.000 mensen voor naar het Rijksmuseum gekomen. Trainer Mark van Bommel heeft met FC Antwerp de Belgische titel gewonnen na een krankzinnig slot van de play-offs. Oud-Ajax ziet al de wereld, maakte diep in blessuretijd gelijk bij Racing Genk. Omdat concurrent Union thuis verloor van Club Brugge, ging de titel voor het eerst in 66 jaar naar Antwerpen. Bij FC Antwerp stonden drie Nederlanders in de basis: Vincent Jansen, Jurgen Ekkelenkamp en Girano Kerk. In het stadion van FC Antwerp keken zo'n 15.000 fans mee naar de wedstrijd in Genk. Het weer nog. Vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 18 graden langs de kust tot maximaal 25 in het binnenland. En de komende dagen blijft het zonnig, droog en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur aandacht voor fotograaf en feminist Mieke Slaman. En een podcastaflevering van Wat Blijft over taalvirtuoos en onderzoeker Judith Peters. In het eerste uur ook aandacht voor legendarische Bo Diddley. Zijn sporen zijn in veel andere muziek terug te luisteren. Dat gaat u horen in deze uitzending. En we zoomen eerst in op het leven en werk van GGT Rustwijk. En dat doen we met zijn bed achterkleinkind, theatermaker Mathieu Weideven. Met zijn versie van het Waarom beantwoord, een theaterstuk van zijn Surinaamse bedovergrootvader GGT Rustwijk, probeert hij de persoon en zijn one-man show, want dat was het, weer tot leven te wekken. Fijn dat je er bent, Mathieu. Dankjewel. We zitten midden in een periode van herdenken en vieren, waaronder Ketikoti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863. GGT Rustwijk riep in 1911 al op tot het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Iets wat officieel pas in 1955 in Suriname gebeurde. Nou is die viering dit jaar vanwege het grote aantal verwachte bezoekers op het Museumplein in Amsterdam. En niet in het Oosterpark, waar het normaal gesproken is. Wat ga jij doen op 1 juli? Weet je dat al? Heb je dat al besloten? Ja, ik ga voor het eerst, eigenlijk bewust vrijnemen. Ik ga een voorstelling bijwonen wel. Ik weet nog niet welke, ik heb een paar in optie. Maar ik heb de jaren hiervoor eigenlijk altijd juist mijn voorstelling gespeeld over mijn bed over grootvader. En ik vind het heel mooi om nu voor het eerst dat ook eens een keer niet te doen. En om dus naar een andere voorstelling te gaan. Ja, dat het lijkt me wel mooi om iets anders te gaan zien. Om, ja, het is toch een dag van viering eigenlijk. En ja, ik vind het theater een fijne plek om dat te doen. En dat gaat dan later besloten worden welke voorstelling dat gaat worden. Ja. Heeft die dag van 1 juli altijd al betekenis voor jou gehad of kwam dat later? Het heeft wel altijd betekenis gehad, omdat het iets is wat ik vanuit mijn familie meekreeg. Hoe kreeg je dat mee? Nou, als kind ben ik al wel eens naar het Oosterpark ook meegenomen om daar Kittikottie te vieren. En langs alle kraampjes daar te gaan. En het was ook een plek waar ik zag dat mijn familie ook weer mensen tegenkwamen die ze lang niet hadden gezien. Of die je niet zo door het jaar heen ziet, maar daar elkaar dan wel allemaal tegenkomt. Dus, en het was ook de plek om even weer te zien van wow, zo divers en zo rijk is de Surinaamse cultuur ook. Mm-hmm. Het is ook echt een dag die gaat over bevrijding. Dus het gaat ook echt over juist het feest vieren. En ja, later kwam eigenlijk pas die lager bij van het is ook een overwinning die gevierd wordt eigenlijk. Want het is de woorden staan voor het breken van de ketenen, hè? Ja, het betekent letterlijk het snijden van de ketenen zelf. Het snijden. Ja. Dus dat wordt gevierd met name op 1 juli. En dan wordt herdacht natuurlijk ook. Ja, eigenlijk is de herdenking is de avond daarvoor. Ja. Ja. En doe je dat ook bewust? En vanaf wanneer doe je dat bewust? Ja, dat is eigenlijk deze maand. Dus dan eigenlijk de herdenkingsmaand. En ik ben eigenlijk door de jaren heen er steeds meer mee bezig gaan houden eigenlijk. Ook omdat er verhalen naar boven kwamen die ik daarvoor niet kende. Dus eigenlijk met door verdieping. Dus dat kleine jongetje dat meeging met zijn ouders wist toen misschien nog, kennen de lading van die gebeurtenis misschien nog niet. En dat is pas later gekomen, zeg je. Nee, ook überhaupt Suriname, waar mijn moeder dan was geboren en tot haar 20ste woonde, was iets wat heel erg ver van me afstond. En ja, wat ik eigenlijk alle verhalen die ze daarover vertelde, dat stond allemaal zo ver af van het witte Brabantse dorp waar ik vandaan kwam in Brabant. Dus dat klonk eigenlijk, grof gezegd, als een soort sprookje. Dingen die ze vertelden. En door heel mijn zoektocht en door er zelf veel dieper op in te gaan, is het veel meer tot leven gekomen. En is het heel erg van mezelf ook geworden. Ja, ja. En dat deel je nu met de wereld. Ja. Wat bijzonder is. Ik heb het mogen zien. We praten straks verder over het gedachtegoed van je bedovergrootvader Gerrit en Rustwijk en je voorstelling Het Waarom Beantwoord en het resultaat van jouw zoektocht naar hem. Dus blijf bij me tot straks, Mathieu. Ik had mijn wapens afgeleverd en diezelfde nacht zijn gevolgd. Ineens kwamen er dus auto achter me rijden, een ander passeerde me, kwam een auto naast. Dus die remde allemaal tegelijkertijd af. Nou, dus ik was gedwongen om te stoppen. En toen ik stopte, toen rende er meteen zo'n 6 tot 8 man uit met getrokken revolvers, stonden ze zo. Daar hoorden we Klaas de Jonge, de Nederlandse anti-apartheidstrijder in de 80e jaren. Vooral bekend om zijn 2-jarig verblijf in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Hier vertelt hij over het moment dat hij gearresteerd wordt door de Zuid-Afrikaanse politie, terwijl hij wapens smokkelt voor het ANC. De politieke groepering die werd opgericht om de belangen van de mensen in Zuid-Afrika te behartigen. Jenne Jan Holtland schreef een boek over Klaas de Jonge. Jenne Jan, goedenacht. Goedenacht. Jullie hebben veel met elkaar samengewerkt toen jij over hem schreef. Kan je vertellen allereerst, om ons in dit verhaal mee te nemen, hoe begon zijn strijd tegen de apartheid? Ja, dan moeten we gelijk flink terug in de tijd. Dat begint eigenlijk in 1981. Klaas verhuisde toen met zijn toenmalige vrouw, Helene Pastoors, naar de hoofdstad van Mozambique, Maputo. En in Mozambique had het ANC toen een behoorlijke aanwezigheid. Ze opereerden eigenlijk vanuit de buurlanden van Zuid-Afrika, dus ook Mozambique. Mm-hmm. En het ANC vroeg vaak aan witte buitenlanders, idealisten, links ook vaak, om hen te helpen. En ze vroegen Duitsers, Nederlanders, Zweden, noem het op. En ze zeiden eigenlijk tegen die mensen, wij kunnen een hoop van het verzetswerk zelf. Maar er is een klein deel van het werk dat we niet kunnen, namelijk spullen de grens overrijden. Zonder daarbij op te vallen. En daar hadden ze witte Europeanen voor nodig. En zo hebben ze Klaas ook gevraagd en Helene, zijn toenmalige vrouw. En die zijn dat verzetswerk gaan doen. En dat begon vrij onschuldig met pamfletten en wat geld en dat soort dingen. Maar omdat ze het vrij goed in de vingers hadden, ging het daarna ook verder. En zijn ze ook wapens en explosieven gaan smokkelen. En dat hebben ze 4 jaar lang gedaan. Maar ze zijn dus als het ware gevraagd. Ja, dat doe je dan misschien ook niet zomaar. Waar werd hij door gedreven? Ja, Klaas was iemand met een enorme rechtvaardigheidsgevoel. Iemand die vond dat als je overtuigingen had, dat je daar ook iets mee moest. Dat je daar ook consequent in moest zijn. En in de jaren 60, toen Klaas studeerde, heeft ook een tijd lang in Parijs vakken gevolgd. Hij was antropoloog en socioloog. In de jaren 60 raakte Klaas ook erg beïnvloed door het werk van Sartre. Sartre zei ook, als je niet kiest, heb je feitelijk ook gekozen en ben je te kwader trouw. Met andere woorden, Klaas vond het niet kies om niks te doen. Als je opwint over onrecht, dan moet je daar ook iets mee. Ja, dus iets niet doen is ook een beslissing, als het ware, hè? Precies, precies, precies, ja. En dacht hij erover na dat er met die wapens ook slachtoffers zouden kunnen vallen? Ja, zeker, zeker. En hij was daar niet naïef in. Toen ik hem ontmoette, vele jaren later, zei hij ook onmiddellijk dat hij geen enkele spijt had. Sterker nog, Klaas zei ook, ik zou het zo weer doen. Hè? Dus de strijd, moeten mensen zich denk ik goed realiseren. De strijd tegen de apartheid duurde natuurlijk jarenlang. En dat heeft echt decennia geduurd. En aanvankelijk begon dat gewoon geweldloos. En pas later is het aan het CEO daarbij ook wapens gaan inzetten. Mm-hmm. En Klaas vond dat die wapens ook echt wel een doel hadden. Dus het ANC mikte vooral op infrastructuurdoelen, op hoogspanningsmasten, dat soort dingen, om een soort spektakel te creëren, om mensen wakker te schudden en te zeggen, kijk, we zijn wel degelijk actief in die strijd tegen dat machtige apartheidsregime. En zeker uiteindelijk om terug te komen op je vraag, als er burgerslachtoffers bij vielen, dan zei Klaas, dat gebeurt soms in een oorlog, maar dat hoort erbij. Hmm. En hoe keken Nederlanders daar over het algemeen in die tijd tegenaan? Was hij een held? Werd hij dubieus gevonden? Hmm. Zat het daar een beetje tussenin? Ja, dat is natuurlijk heel, heel moeilijk. Ik zeg er gelijk bij, ik ben van 1989. Dus dit speelt zich allemaal ver voor mijn tijd af. Toen ik bezig was met de research van mijn boek, ontdekte ik dat heel, heel gespleten was in feite. Hè. Er was een groot deel in Nederland dat gaandeweg de jaren 70 en zeker vanaf de jaren 80 overtuigd raakte van het feit dat die apartheid een onmenselijk regime was. En inhumaan en absoluut zo snel mogelijk moest verdwijnen. Het was ook de tijd dat Nelson Mandela een bekende naam werd. Maar goed, op het moment dat Klaas in beeld kwam in 1985, na zijn arrestatie, zie je wel dat de publieke opinie best wel verdeeld raakt, inderdaad. Dat sommige mensen ook wel denken, waar bemoeit hij zich mee? Het zal hem vast om de aandacht zijn begonnen. Hè? Het is een avonturier, het is een aandachtstrekker, dat soort sentimenten. En ook aan de kant van de Nederlandse regering. Het was de tijd van kabinetten Lubbers. Nederlandse regering stond niet bepaald vooraan of zo om iets te doen aan die apartheid. Dus dat levert een heel gepolariseerd klimaat op van voor- en tegenstanders. Ja, en je hebt het over wat mensen dachten. Dat hij het misschien ook wel voor de aandacht deed. Of omdat hij een avonturier was. Zat daar ook een kern van waarheid in? Wat heb je daarover gevonden? Ja, nou, ik heb heel veel tijd met Klaas doorgebracht toen hij dus al op hoge leeftijd was. En het is onmiskenbaar zo dat Klaas wel degelijk ook iets van een avonturier in zich had. Daar deed hij ook nooit ingewikkeld over. Hij vond het ook interessant, hij vond het spannend, hij vond het deels ook horen bij het werk als antropoloog. Dus Klaas bestudeerde als wetenschapper aanvankelijk ook gewoon in de jaren 60 en de jaren 70 bevrijdingsbewegingen. En dacht ook hoe interessant zou het zijn om ze gewoon ook van dichtbij mee te maken en zelf in te participeren. Dat is wel heel dichtbij, ja. Ja, dat is heel dichtbij. Ja, ja, ja. Dus, dus dat avontuurlijke, dat had hij zeker. Ik denk wel dat uiteindelijk hebben we het vooral om de zaak zelf... En niet zozeer om de aandacht. Een goed voorbeeld daarvan is dat toen ik bezig was met mijn boek... en ik ook met Klaas zelf terug ben gegaan naar Zuid-Afrika... Vond het ANC, dat nu natuurlijk macht is in het huidige Zuid-Afrika... dat Klaas een lintje moest krijgen. Een hoge staatsonderscheiding. En Klaas heeft eigenlijk jarenlang gezegd... dat daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan. Dat vond hij allemaal onzin. Hij heeft ook heel veel kritiek altijd gehad op de corruptie binnen het huidige ANC. Dus het ging hem niet zozeer om die aandacht. Uiteindelijk heeft hij wel na lang aandringen dat lintje toch maar aangenomen. Op voorwaarde die gelijk mocht doorgeven aan de weduwe van een kameraad uit de strijd. En zo is het gegaan. Ah, oké. Okay. Ja, en hij werd uiteindelijk, daar refereerde ik al even aan in het begin van ons gesprek... werd hij gearresteerd. Hè? We hoorden hem dat beschrijven. Hij heeft kunnen vluchten naar de Nederlandse ambassade in Pretoria toen. En daar heeft hij 2 jaar gezeten. Wat heeft hij daar gedaan toen? Ja, dat is hoe de mensen die de jaren 80 bewust nog kennen in Nederland... die zullen de naam Klaas de Jonge nog wel kennen uit die tijd. 2 jaar in de ambassade, inderdaad. Hij zat daar, hij hield een dagboek bij. Daar heb ik met dank uit geput voor mijn boek. Hij werd ook een tv-persoonlijkheid. Dus, de mensen moeten zich voorstellen, er stond ook heel vaak een camera op zijn raampje bij die ambassade. En dan zwaaide hij met zijn vuist. En dan, Klaas was ook niet te beroerd om dan bijvoorbeeld het lied Free Nelson Mandela gewoon op volle toeren te spelen. En daarmee ook die Zuid-Afrikanen eigenlijk een hak te zetten. Dus hij genoot eigenlijk wel van die rol. Hij zat vast in die ambassade, maar... De Nederlanders, de Nederlandse ambassade en ook de Zuid-Afrikanen... zaten ook vooral in de maag met hem. Dachten ook, wat moeten we met die man? We hebben eigenlijk vooral heel erg veel last van hem. Ja, want hij was natuurlijk wel een beetje aan het uitdagen zo op deze manier. Hij bleef actie voeren. Ja, ik denk dat hij is echt gegroeid ook in zijn rol. In die tijd dat hij aan de ambassade zat. Ja. Dus natuurlijk is het 2 jaar lang... 2 jaar is natuurlijk verschrikkelijk lang, hè? Dat voorop, maar... Klaas ontdekte wel dat er ook niet zoveel sancties volgden... als hij dat lied bijvoorbeeld over Mandela draaide. Dan hing posters op van het ANC. En ja, uiteindelijk kon de Nederlandse ambassade... die gaf hem dan een soort reprimande. En die zeiden gewoon, meneer de Jonge, dit is eigenlijk niet de bedoeling... en dit hebben we niet zo afgesproken. En ja, Klaas had daar gewoon lak aan. En dan ging hij daar gewoon mee verder. Ook vanuit de overtuiging dat... als hij niet geen standpijn maakte, ja, dan zou hij nooit vrijkomen. Dus hij had heel weinig fiducie zeg maar, in het vermogen van de Nederlandse diplomaten... om hem vrij te krijgen of om hem terug te krijgen naar Nederland. Dus hij dacht, als ik maar gewoon het nieuws blijf opzoeken... en lawaai blijf maken, dan raak ik niet vergeten. En dan raakte ook die strijd tegen de apartheid niet vergeten. Zorgt het nog voor spanning trouwens tussen Zuid-Afrika en Nederland, zijn acties? Ja, zeker. Ja, dit was geen beste tijd in de betrekkingen. Dat kun je best vaststellen. En uiteindelijk wilde Zuid-Afrika zo graag van hem af in 87. Dus september 87 hebben we het dan over dat Klaas dus in een gevangenenruil is uitgeruild en terug mocht naar Nederland. Zo is uiteindelijk die hele episode afgelopen. Wat ik wel interessant vind is hoe hij tegen actievoeren aankijkt. Dat kunnen we ook lezen in je boek. Als we kijken naar actievoerders van nu... dan zien we bijvoorbeeld bij klimaatdemonstranten vredige acties... zoals blokkades en jezelf vastlijmen. Heel soms wordt een schilderij besmeurd met verf. Wat zou Klaas daarvan gevonden hebben, denk je? Nou, dat is wel aardig. Toen ik al vrij ver was met mijn boek... heb ik het over denk ik een jaar of 2, 3 geleden... Toen heeft Klaas nog op hoge leeftijd meegedaan aan een actie van Extinction Rebellion. Ah, jazeker. Toen was hij denk ik al 80 of 81. Hij heeft gewoon meegedaan. Hij heeft zich laten oppakken. En hield mij per WhatsApp op de hoogte. En hij vond het natuurlijk heel interessant dat jongeren zich engageerden. En deed daar gewoon aan mee. En die parallel is natuurlijk heel interessant om te zien. Hè? Dus klimaatdemonstranten van nu... zien natuurlijk ook dat geweldsheid heel veel kan uitrichten, maar ook altijd op grenzen stuit. Ja, maar dat is interessant wat je nou zegt. Want de jongen die wilde ook wel verder gaan dan dat. Hè? Dus vond hij het niet te onschuldig eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat iedere emancipatiestrijd of iedere strijd heeft ook zijn eigen, hoe moet je het zeggen, eigen dynamiek en zijn eigen logica. Ik kan me niet herinneren dat Klaas nou tegen mij zei van goh, wat een doetjes zijn het, waarom gaan ze niet verder? Mm-hmm. Extinction Rebellion bestaat in die zin pas een aantal jaar. En als je dat afzet tegen een organisatie als het ANC, die decennia lang eigenlijk hun strijd voerde voordat ze überhaupt zover waren dat ze aan een gewapende strijd begonnen. Dan denk ik dat daar ook een zeker verloop in zit. Dus goed, we weten natuurlijk niet hoe het in de toekomst zal gaan. Maar Klaas deed in elk geval nog mee aan een vrij onschuldige actie. Dank voor jouw verhaal over Klaas de Jonge. Klaas de Jonge had prostaatkanker en pleegde na een afscheid op 5 mei euthanasie. Dank, Jenny-Jan Holtland schreef een boek over Klaas de Jonge. Ja, dit is een van de meest invloedrijke ritmes uit de 20e eeuw. Het beïnvloedde de Rolling Stones, George Michael, om maar eens giganten te noemen, en een hele lading andere muzikanten. De bedenker, gitarist Bo Diddley, die op zijn zelfgebouwde gitaren de Bo Diddley Beat bedacht. Deze week was het 15 jaar geleden dat hij overleed. Laat even luisteren naar wat nummers die zonder Diddley niet hadden bestaan. Hier is nog een stuk van Bo zelf. Oké, dan gaan we nu naar Rolling Stones met Not Fade Away. Ja, met dank aan Bo Diddley dus. En deze zal ook niet helemaal onbekend zijn. Dus de Bo Diddley Beat, George Michael met Faith. Maar het kan nog harder, bij David Bowie bijvoorbeeld, met het nummer Panic in Detroit. David Bowie met Panic in Detroit. En tot slot hebben we het ritme bij de Smiths net ook al gehoord. Luister nog eens goed naar het nummer How Soon Is Now. Allemaal nummers met de Bo Diddley beat. Maar Bo Diddley, of Elias McDaniel, zoals hij eigenlijk heette, was meer dan zijn ritme natuurlijk. Hij was op allerlei manieren vernieuwend. Hij begon in de jaren 50 op zelfgebouwde vierkante gitaren en werd beroemd om zijn outfits. Een vlinderstrikje, een Schots geruit jasje, een zonnebril en een bolhoed. En, nog iets vernieuwends, in die kleding stond hij op het podium naast een van de eerste vrouwelijke leadgitaristen ooit, Lady Bo, die hij zelf had aangenomen. Samen moesten ze heel wat gegil van fans trotseren. Hoewel Bo Diddley flink wat fans had, werd hij toch altijd een beetje overschaduwd door tijdgenoot Chuck Berry, die was echt monsterhit scoorde. Johnny B. Goode bijvoorbeeld. Deep down in Louisiana, across the New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! In de jaren 60 stopte Bo Diddley met het opnemen van platen, maar hij bleef altijd invloed hebben op andere muzikanten. Eind jaren 70 stond hij plotseling in het voorprogramma van The Clash. En in 1987 belandde hij in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Daarna trad hij nog sporadisch op, tot hij in 2007 na een van die optredens een beroerte kreeg en daar niet meer goed van herstelde. Hij overleed in Florida op 79-jarige leeftijd. Hier is hij nog een keer. Bo Diddley met You Can't Judge a Book by Its Cover. Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you? Can't judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Looking at the cane, you can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. George Gerardus Theodorus Rustwijk. Een vergeten naam. Zelfs zijn achterkleinzoon had tot een aantal jaar geleden niet van hem gehoord. Met zijn versie van het Waarom beantwoord, een theaterstuk van zijn bedovergrootvader GGT Rustwijk, doet theatermaker Mathieu Weideven een poging om zijn bedovergrootvader en diens werk weer tot leven te wekken. Mathieu, welkom terug. Dank je. Aan het begin van de uitzending hadden we het al kort over het vieren van de afschaffing van de slavernij en het herdenken. Jouw bedovergrootvader, GGT Rustwijk, die riep hier al in 1911 toe op. We gaan het uitgebreid hebben over jouw zoektocht naar hem en zijn gedachtegoed. We noemen hem vanaf nu GGT, hè? Want dat doe jij ook. Zullen we dat klopt. Doen? Ja, dat is mijn familie. Dat doet je, ja? En, ja. En jij doet het ook in jouw voorstelling. Ja. En het is bijzonder dat jij hem, ik vertelde er net al even over, hem pas vanaf je 27ste bent leren kennen. En zijn geschiedenis ook leerde kennen. Wie hij was, je wist dat gewoon nog niet. Hoe kwam dat? Dat je hem leerde kennen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb er nog wel eens met mijn moeder over gehad. Maar het ligt er heel erg aan ook wel dat op een of andere manier als kind en ook al toen ik ouder werd, de interesse heel erg bij de Europese geschiedenis toch lag. En ja, mijn moeder had altijd wel al een ze noemde het zelf Suriname-verzameling met allerlei boeken uit Suriname. En daar wist ik dan ook wel van dat ze dat had. Maar ik wist niet dat er nog zo'n soort schat lag verborgen. En hoe kwam je daarachter? Wat gebeurde er in jouw leven toen je 27 was? Ja, ik maakte al theater. Ik was aan de toneelschool geweest in Maastricht. En nou, in 2014 was ik al afgestudeerd. Dus ik was al een tijdje daarmee bezig. En ja, eigenlijk zou ik net een voorstelling gaan spelen met mijn toenmalige vriendin. En dat ging eigenlijk niet goed. Ik had eigenlijk nog nooit een voorstelling afgezegd in mijn leven, maar die voorstelling moest worden afgelast. Omdat het tussen jou en je vriendin niet meer ging? Ja, dat ging mis. En ja, toen zijn we eigenlijk niet die voorstelling gaan spelen. En ja, ben ik een beetje ingestort eigenlijk. Ik zeg het nu lachend, maar ik vond het echt heel... Was niet zo fijn op periode. Ja, was echt een heel moeilijk moment. En toen kwamen mijn ouders, die kwamen me ophalen. Ik woonde toen nog in Rotterdam-Zuid aan het Afrikanerplein. En verslagen kwamen ze me halen. En toen quote mijn moeder in de auto naar Brabant toe, naar mijn ouders huis toe rijdend, ineens mijn bed over grootvader. Met een quote die ik tot de dag van vandaag nooit heb teruggevonden. Oh echt? Ja, dus dat is ook je wel... Je geen enkel werk van je? Nee, dat was altijd het ding van, oh, maar misschien dan daar. Of, wat was die quote? Die quote was, soms hoeven twee geesten niet samen te komen. Soms ben je uit ander hout gesneden. En... Nou ja, ik vroeg haar toen van, waar komt dat vandaan? En toen zei ze, ja, dat heeft je bedovergrootvader geschreven. Jij dacht, wacht even, er komen heel veel dingen samen nu. Ja. Dus toen kwamen we thuis en toen kwam ze eigenlijk meteen met de dichtbundel van mijn bedovergrootvader, Matrozenrozen, wat ik ook een heel bizarre titel vond. En er stond dan al op George Gerardus Theodorus Rustwijk, een poëziebundel uit 1915. En daar wist mijn moeder nog bij te vertellen van, dit is de eerste dichtbundel door een Surinamer geschreven. Toen had ik al zoiets van, wauw, waarom weet ik het nu pas? En achterop die dichtbundel stond een klein fotootje van hem. Een man met een grote snor, serieuze, strenge blik. Scheiding in zijn kroeshaar gekampt. Serieus overhemd aan, een jasje. En ja, die had dan deze dichtbundel geschreven. En die dichtbundel stonden 23 gedichten. Maar ja, de titels van die gedichten waren ook best wel raadselachtig voor mij. Duksoep en Wauw Wauw heette er een. Het geheim van de krabbenpastei. Maar andere vond ik ook heel mooi. Eentje ging over beschaving. Nou, ging eigenlijk in tegen wat beschaving nou überhaupt is. Dat maakte me eigenlijk alleen maar nieuwsgierig naar veel meer. Toen ben je op zoek gegaan naar meer. Ja. En hoe ging dat proces? Hoe ben je meer te weten gekomen? Ja, eigenlijk het meeste vond ik toen bij mijn oudtante thuis. Dus dat is een de zus van mijn oma. En die woonde in Zoetermeer, En die had al heel lang een hele hoop bewaard van hem eigenlijk. En daar vond ik dus ook Die one-man show met de mysterieuze... Dat theaterstuk. En dat heette het Waarom beantwoord... of het W ontsluiert voor de welvaartscommissie. Nou, dat was toen voor mij... Je was nog niet wat dat allemaal te betekenen had. Nee. En ja, ik vond het alleen al heel spannend, het idee... dat iemand in een heel andere tijd... dus de opa van mijn oma... dus op het toneel stond. Want jij bent theatermaker. Ja. Dat was je toen ook. Je hebt opeens van een familie... oud familielid een theaterstuk in handen. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, heel erg spannend. Ja, mijn fantasie ging er helemaal van aan eigenlijk. En ja, ik had in mijn directe familie niet echt mensen die met kunst bezig waren of met theater. En nou ja, dus ik dacht altijd dat ik een soort van vreemde eend in de bijt was. Iemand die zelf dacht, nou, zoals dat gaat, een artistiekeling in de familie. Maar toen was er ineens zo iemand die voor mij was geweest. Die dat ook deed en die dus ook wist wat het was en ervan genoot... en de ernst erin zag van op een podium staan en zelf teksten schrijven... en decors maakte die en dus hij ging er echt flink voor. En nou, toen dacht ik alleen maar van, ik wil alles weten over hoe dit leven was... hoe die tijd was daardoor ook. En ja, ik kwam eigenlijk alleen maar meer raadselachtige feitjes tegen rond zijn leven... en ja, daar ben ik tot op de dag van vandaag mee bezig eigenlijk. Ja, daar komen we straks nog over te spreken. Want je bent hier nog lang niet mee klaar volgens mij. Als ik zie wat je nog allemaal aan het doen bent. Was er naast persoonlijke belang... wat begon met liefdesverdriet misschien... een beëindigde relatie... het ontdekken van zo'n bedovergrootvader, ouder... ook nog een andere reden om hem en zijn werk weer tot leven te wekken? Ja, nou ja, dat was ook wel de eerste beginvraag die ik stelde toen van... oh, is het nou interessant voor mij? Of is het interessant voor meer mensen? Mm. En dus dat was ook wel de grote zoektocht van... oké, hoe belangrijk is dit? Zo iemand die zo'n stuk deed in die tijd, waarom deed hij dat? Voor wie? Wat was die welvaartscommissie waar dat stuk dan voor opgevoerd werd? En nou ja, eigenlijk kwam ik al snel achter... ook mensen die ik erover sprak van... wow, dit is echt heel... bijzonder. Heel veel mensen zijn dan op zoek ook geweest naar Surinaamse voorouders. En ja, moet het dan meestal doen met iemand die niet echt iets terug kan zeggen. En nou, Raoul de Jong, die ik toen leerde kennen. Schrijver is dat, hè? Schrijver, ja. Hij was toen bezig met zijn boek Jaguar Man. Ook op zoek naar een voorvader. Die zei van, ja, je hebt gewoon een voorvader die terug kan praten. Via zijn teksten, via wat hij heeft geschreven. Dus... ja, koester dat. Dat is heel bijzonder dat we nog zo'n stem kunnen horen. Ja, dus je ging echt op zoek naar de betekenis ook van de geschiedenis en de context van zijn leven en wat hij betekend heeft. Je komt er dan achter dat het hartstikke belangrijke documenten zijn in een tijd. Kan je ons meenemen naar Suriname ten tijde van het stuk in 1911? Hoe zag zijn leven eruit? Wat ben je daarover te weten gekomen? Ja, ik weet natuurlijk niet alles, maar wat ik weet is dat... laten we beginnen bij zijn moeder. Die was nog tot slaaf gemaakt. En hij werd geboren in 1862. Dus een jaar voor de wettelijke afschaffing van de slavernij. Twee jaar later overleed zijn moeder. Was hij nog maar 2 jaar oud. Zijn vader was vermoedelijk een witte plantagehouder, maar dat is heel lastig met mannennamen in die tijd, überhaupt met mannen. Dat mocht niet bij wet. Kinderen krijgen met tot slaaf gemaakt, dus dat werd dan eigenlijk gedaan alsof dat niet was gebeurd. Dus weggemoffeld. Weggemoffeld, ja. Dus hij ging als wees naar de Lutherse kerk en daar, daar beginnen eigenlijk al de gaten. Ik weet dat hij daar in ieder geval in contact ook was met dominee Hoekstra. En dat hij uiteindelijk zelf ook bezig hield met wezen die na hem kwamen. En dan begint het eigenlijk weer bij krantenstukken die ik vind... waar hij dan gedichten plaatste. En allerlei artikelen van eigenlijk nog werkzaamheden die hij deed... om rond te komen als kunstenaar. Want dat was ook de grote vraag van... oké, hoe in die tijd ga je als kunstenaar door het leven in Suriname... wat in een enorme economische crisis zat. Mm-hmm. Door verschillende ziektes op de... dat het oosten mislukte. En dan een belangrijk punt is dat stuk... dat hij dan in 1911 op ging voeren... speciaal voor een welvaartscommissie. Ja, en dat die welvaartscommissie kwam ik achter, was een commissie eigenlijk van Nederlanders. 8 Nederlanders, bijvoorbeeld 3 leden van de Tweede Kamer. En mensen die kwamen om eigenlijk die economische crisis in die tijd op te gaan lossen. Die waren 5 weken in Suriname en die moesten toen met een antwoord komen. En dat zou het zijn. Want die crisis, even voor de duidelijkheid. Ja. Wat was de bedoeling van Suriname toen? Waarom was het nog steeds een wingewest zoals het gezien werd? Ja, het was nog steeds een kolonie. En ja, die mentaliteit was er ook nog steeds van, het moet geld opleveren. En dat leverde toen niet op. Dus die mannen die waarschijnlijk vooral mannen kwamen, even kijken hoe dat opgelost kon worden. Ja. Dus niet voor de Surinamers zelf eigenlijk? Nee, zij kwamen eigenlijk met 1 doel. Suriname kostte in die tijd geld. En dat was niet de bedoeling. Dus zij gingen eigenlijk meteen naar, waarschijnlijk naar de plantages toe om te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geld verdiend kan worden. En de bevolking zelf, die werd eigenlijk overgeslagen. Wat heeft GGT in dit theatertekst concreet aan de kaak gesteld? Wat staat er in die tekst? Ja, heel veel. Ja, het is een heel lang stuk, hè? Ja, het heeft vermoedelijk 5 uur geduurd. Wow. Het is best wel, het is heel interessant, want het gaat van zeg maar soms naar cijfers. Dus heel wetenschappelijk eigenlijk, naar een soort TED-talk bijna, naar dat het heel poëtisch wordt. Zijn grootste ding wat hij aan de kaak stelde van de jeugd sterft hier dagelijks af. Wat reden, waarom is hier zoveel kindersterfte? Op een gegeven moment schetst hij ook best wel hard van heel Suriname is 1 groot hospitaal. Daar moet wat aan gebeuren. En ja, want Surinamers, wat was de situatie toen? Waarom werden mensen ziek? Waarom stierven er zoveel kinderen? Nou ja, de hygiëne werd niet voor gezorgd. Open riolen er waren heel veel verouderde wetten. Dus ook rond de voedingsmiddelen, dingen die wij voor lief nemen vandaag de dag. Mm. Daar waren de regels ook niet goed rond. En dat is heel belangrijk. Dat zorgt voor allerlei dingen in de basis waren al niet goed. Dus slechte woningen, watergebrek en verouderde wetten. En eigenlijk allerlei hele basisdingen die waar niet voor werd gezorgd. Dat vond gewoon niet. Nee. Kreeg hij gehoor? Nee, ja. Ik denk wel dat het heeft zeker zin gehad dat hij dat heeft gedaan. Maar die welvaartscommissie, waar hij speciaal dit stuk voor schreef, die zijn niet komen opdagen. Dus dat is het pijnlijke eigenlijk van het verhaal waar ik achter kwam. Wat deed dat met jou toen je daar achter kwam? Word je daar niet woest van? Ja, absoluut. Nou ja, en ook eigenlijk door meer onderzoek erna te doen, word ik er ook steeds bozer van eigenlijk. Hoe arrogantie. Ja, de arrogantie. Ja. Ja, en ook nog gewoon het hele koloniale systeem wat toen gewoon vol in kracht was. En het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar hij laste het niet af, terwijl die lege rijstoelen zichtbaar was. Wat zegt dat over hem? Ja, dat hij toch dat hij zich niet uit het veld liet slaan. Hij letterlijk in zijn stuk zegt hij ook wel, hoewel de mensen niet zijn komen opdagen waar het stuk voor is bedoeld, geloof ik toch dat hiermee enige verlichting. Hij schetst eigenlijk ergens het laatste hoofdstuk van zijn stuk, eigenlijk een soort toekomstdroom voor Suriname. En ondanks dat hij ook echt wel zware dingen aankaart en ook zegt dat zijn gemoed niet overal. Hij begon in zijn gedichten altijd veel lichter. En was hij altijd heel erg van, hoe kan ik mensen weer aansporen om weer de moed te zien? Was hij in zijn stuk, zit echt duidelijk veel woede ook. Maar ook in het stuk, aan het eind van het stuk, kiest hij dan toch voor om op te kijken naar een nieuw perspectief. Naar ja, vooruitgang. En hij verdwijnt dan ook weer naar de achtergrond. Hoe gebeurde dat? Waarom gebeurde dat? Ja, dat is natuurlijk. Dat is niet 100% duidelijk, maar. Ik heb met verschillende hoogleraren hierover gepraat. En die zeggen eigenlijk van ja, in die tijd, als je zo, ja, ook al deed je niet rechtstreeks, leefde je niet rechtstreeks commentaar, zijn er genoeg voorbeelden van mensen die kritiek hebben geuit, die zo snel mogelijk het veld moesten ruimen. Dus het was niet zonder gevaar om kritiek te uiten. Dus ja, hij zal in zijn tijd niet alleen maar vrienden hebben gemaakt, maar ook vijanden. Mm-hmm. Ja. En we hebben ook een stuk van Cynthia McLeod. Die vertelt ook nog dat er andere redenen zijn. En laten we even luisteren. En ik denk dat dat een heleboel te maken heeft met ons onderwijssysteem dat we hadden vroeger. Wij hadden het Nederlandse onderwijs. Dus de kinderen in Suriname moesten precies hetzelfde leren wat kinderen leerden in Loon op Zand en in Amstelveen. En tot zeker ver in de jaren 60 was alles gefocust op Nederland. He? En iets was pas goed als het uit Holland kwam. He? En nou, in alles was dat zo. Surinamers dachten dat wat zij zelf presteerden, dat was niks bijzonders. Iets was pas mooi en pas goed als het uit Holland kwam. Ik denk dat dat de reden is geweest waarom hij in vergetelheid is geraakt. Is ook te horen in jouw voorstelling. Cynthia McLeod, een belangrijke grootschrijfster. Wat heeft dat met jou gedaan toen je realiseerde dat in de geschiedenis het verhaal van Suriname en dus ook van jouw voorvader zo nadrukkelijk weggedrukt is? Ja, nou, dat is super pijnlijk. Ten eerste. En nou ja, het verklaarde ook wel een hoop van waarom ik dus ook niet van hem hoorde in eerste instantie. En dat ook voor mijn moeder bijvoorbeeld het niet voor aanstond om dit verhaal te vertellen, maar dat ze ook ja toch heeft gewacht tot het moment daar was om dat aan mij aan te bieden. Mm-hmm. Ook omdat zij, toen zij ja in Nederland kwam op haar 20ste, ook ja tot haar schrik ontdekte dat ja mensen hier in Nederland niet zoveel weten over Suriname, dus hele rare vooroordelen daarover hadden ook. En ja, ook, dus ook naar haar toe. Ja, ja, zij, nou, wat Cynthia ook vertelt, van dat je in Suriname dus heel veel te horen krijgt over Nederland. En ja, eigenlijk de gekste feiten over Nederland moet leren. Mm-hmm. En je komt hier en je komt erachter dat ja, de witte Nederlanders hier zelf niet veel over jouw land hebben geleerd. Dus dat is een hele gekke richtingsverkeer. Ja. Zoals het al die tijd is geweest natuurlijk. Ja, ja. Ja, het was eigenlijk net als in GGT's tijd nog zo van, mensen moesten gewoon zo goed mogelijk koloniaal onderdaan worden. GGT heeft het in zijn stuk over een monster, het W. Ook de ondertitel van het stuk. Wat is dat voor monster? Hoe ziet dat eruit? Ja, dus dat is zijn meest poëtische ingreep van heel de voorstelling. Dus halverwege het stuk, dan rolde er blijkbaar een achterdoek naar beneden. En daar stond een heel groot monster op. Een ja, soort hydra-achtig monster met verschillende armen. Octopus-achtig, hè? Ja, ja, met drakenkoppen eraan. En op elk van die armen stond eigenlijk een probleem in Suriname. En ja, eigenlijk was dat een soort list van hem. Want hij had het stuk dan speciaal gemaakt voor die welvaartscommissie. En had bedacht, als ik mijn kritiek direct ga uiten naar deze mensen, dan, ja, dan gaat ze dat tegen de borst stoten. Dan krijg ik niks voor elkaar. Maar wat als ik nou een monster ten tonele voer en zeg van oké, kijk, hier moeten we met z'n allen tegen vechten. Dan sta je er anders voor. Dus ja, dat was eigenlijk zijn grootste ja, troef eigenlijk, mm-hmm, van de voorstelling. Hij dacht, op die manier ga ik die welvaartscommissie duidelijk kunnen maken van kijk, dit gaat allemaal fout en we kunnen er samen, kunnen we dat oplossen. Wat is er van dat monster nog over? Ja, pijnlijk genoeg. Dus nog best veel. Ik was afgelopen jaar in Suriname. En toen sprak ik bijvoorbeeld Giovanni Zegge. Het hele kritische journalist die er heel lang bezig is met alles wat er in Suriname gebeurt, maar ook hier in Nederland. En die zei, die liet ik eigenlijk ook naar dit monster kijken. En die zei van ja, heel veel van deze armen zijn eigenlijk nog steeds van kracht. Ja. Wat natuurlijk ook weer een hele pijnlijke conclusie is. Ja. Ja. Ja. Nog heel even kort over het maakproces met jou praten. Want je hebt dat dat stuk dat duurde vijf uur. Ja. Jij hebt die tekst uitgeplozen. Hoe heb jij daaruit gekozen? Hoe is dat selectieproces gegaan? Ja, nou, dat begon... het is heel oud-Nederlands en nou, letterlijk de eerste zin van het stuk duurt 8 regels. Het is niet makkelijk, denk ik. Het is niet makkelijk. Doorgronden ook, ja. Ja, dus het begon echt als een enorme puzzel. Net als deze hele zoektocht, maar deze tekst ook. Maar ik vond het wel heel aantrekkelijk materie. Ook om te bedenken dat hij dat dan stond te vertellen, te verkondigen op zo'n podium. Dat sprak heel erg tot mijn verbeelding. Hoe ik dat heb geselecteerd is eigenlijk op zoek te gaan naar wat is die lijn eigenlijk in het stuk. En daar zit die woede in. En wat zijn de tactieken die hij opvoert om... Ja, eigenlijk legt het stuk heel, heel erg goed bloot hoe de verhouding is van een Surinaamse man die praat met witte kolonialen. En dat wilde ik heel graag laten zien. Mm-hmm. Dus daar heb ik heel erg op geselecteerd. Ja. En je hebt ook een straatonderzoek gedaan, hè, waarbij je met voorbijgangers in gesprek ging naar aanleiding van een sculptuur dat je maakte van je bedovergrootvader. Ja. Kan je voor de luisteraar beschrijven hoe dat eruit zag? Dat is een soort vlakke gezicht, hè, wat je hebt gemaakt. Een driedimensionaal vlakke gezicht. Ja, dit is een van de allereerste dingen die ik toen heb gedaan, eigenlijk. Is omdat het zo, alles wat ik op me afkreeg, al die teksten, nog heel erg puzzelachtig voelde, de hele zoektocht, ben ik eigenlijk heel intuïtief op zijn portret gaan tekenen. Ik hou heel erg van vormgeven. En op een of andere manier is dat ook een manier voor mij om poëtisch om te gaan met materie die ik heb. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk die tekening die zijn gezicht opdeelde, een soort van puzzelstukjes, dat uitgewerkt in een 3D-programma tot een soort abstracte buste van zijn hoofd. En dat werd toen een levensgroot sculptuur. Dat heb ik toen van zwart MDF gemaakt. En daarmee ben ik toen eigenlijk... dat heb ik op wielen gezet. En daar ben ik de straat mee opgegaan. Om reacties te vragen aan mensen? Of... Ja, het was een groot genoeg sculptuur dat mensen zelf op mij afkwamen. Oké, het viel op, kennelijk. Ja, het viel op. En wat bracht dat jou in je onderzoek? Ja, best wel veel. Het was, waar we het in het begin over hadden van... is het nou alleen belangrijk voor mij? Of is het belangrijk voor de mensen om ons heen? Hoe leeft dat bij ons, onze voorouders, onze bedovergrootouders? Is dat allemaal heel ver van ons af? Zijn we daar klaar? Ja, dus je bent ook continu in interactie, want dat doe je ook tijdens je voorstelling. Hè? Op een gegeven moment zeg je, dan is nu het moment waarop ik met u in gesprek ga. Ja. Ik heb de registratie niet gezien. Hè? Ik heb de livestream, omdat het ook tijdens corona was. Ja. Waarom doe je dat? Waarom ga je in gesprek met het publiek? Nou, omdat ik het ook wel heel belangrijk vind. Ik heb altijd de vraag gekregen, waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond? En dan zei ik in eerste instantie altijd van, ik kom uit Brabant. Ik kom uit Sprangkapelle, klein dorpje. Nee, maar dan is van, maar waar kom je echt vandaan? Oh, die vraag, ja. En ik moest dan gaan vertellen over, mijn moeder komt uit Suriname. En dan, en dan zag je mensen knikken, En die hadden daar een soort van besef bij, begrepen iets van mij, wat ik zelf eigenlijk niet helemaal begreep. dus ik vond het ook wel belangrijk om te beseffen van, wat weet iedereen? Hoeveel zijn we überhaupt bezig met onze achtergrond? Ook gewoon witte Nederlanders. Hoeveel weet je eigenlijk van de opa en de oma van jouw opa en oma weer? Precies. Ja. Wat ken je van je eigen geschiedenis? Ja. En dus ook van de geschiedenis van een land of een wereld? Of... Ja. Ja, en ik zie bij iedereen altijd wel wat aangaan. En ik heb altijd weer na de voorstelling mensen die op me afkomen en die dan toch weer zo, heb je dat gedaan? En ik ben toch eigenlijk ook heel benieuwd en ik heb eigenlijk heel veel vragen. En voor sommige mensen is het iets heel luchtigs en voor andere mensen is het ook iets heel zwaars. Ja. Van er werd in mijn familie niet veel over gepraat. Maar iedereen heeft wel vragen. Mooi, ook dat dan in interactie met anderen ontstaat. Ja. Wat ik me nog afvroeg, die welvaartscommissie die kwam destijds niet opdragen. Daar voel je boosheid over. Een eeuw later wordt het stuk opgevoerd. Hoe is dat voor jou? Of wordt het opgevoerd? Je voert het op. Ik voer het op, ja, heel magisch. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik merk ook tijdens die voorstelling, die oude zinnen waarvan ik vertelde in het begin, die zo ver van me afstaan, die worden steeds meer van mij ook. Ik snap steeds beter wat hij zegt. En ik begin daar ook onder te voelen, letterlijk zijn hand van wat hij daaronder heeft geschreven. Dus soms dan is het bijna een soort van channeling van wow. Ja, dat is wel, het is heel magisch, ja. Dus hij spreekt echt met je? Ja, we zijn in gesprek en soms dan, wow, dan komt er ineens iets uit en dan is eigenlijk elke voorstelling toch ook weer een beetje anders. Ja. En wat betekent het voor jou om GGD te leren kennen? Jouw bed over grootvader. Wat heeft dat met je leven gedaan? Ja, echt ontzettend veel. Ja, echt op. Het zijpelt eigenlijk in elk aspect van mijn leven wel door, als ik eerlijk ben. Maar in eerste instantie is het gewoon een soort metgezel geworden. Ik snap veel beter ook hoe de geschiedenis vormen. Ik bedoel, je krijgt op school krijg je ook heel veel over geschiedenis te horen. En dan is dat toch op een of andere manier koud. Maar dat is gewoon helemaal op een hele andere, veel warmere manier voor me open gegaan. En ik snap veel meer hoe, ja, op welke grond ik sta. Maar ook confronterend, omdat de geschiedenis zo eenzijdig. Je hebt het steeds over de eenrichtingsverkeer. Ja. Van Nederland naar Suriname. De geschiedenis is ook eenzijdig geschreven. Zeker. Ja. Heb je het gevoel dat je bijdraagt aan een completer verhaal nu? Ja, ja, en ik voel ook dat mensen daar behoefte aan hebben. En dat iedereen de geschiedenis eigenlijk op een dichter bij zich wil ervaren. En ja, ik stuit echt alleen maar op positieve reacties. En je bent nog niet klaar, hè, met het verhaal. Want je werkt aan een podcast over GGT Rustwijk voor OVT. Geschiedenisprogramma natuurlijk van de VPRO, hier op Radio 1 ook. Zijn er nog vragen die onbeantwoord zijn? Ik hoef niet eens te beginnen. Nee, daar hebben we maar geen tijd meer voor. Jij bent nog echt niet klaar hiermee, volgens mij. Nee. Mooi om te zien. Het waarom beantwoord is in juli nog te zien in Amsterdam. En op Oerol, de eerste aflevering van de podcast, is te horen op zondag 18 juni. Dus dat komt al snel dichterbij bij OVT op Radio 1. Daarna volgen nog 3 afleveringen, heb ik begrepen. En daarnaast is er ook een video-installatie, Lucie, een historische route van jouw reis door Suriname, te zien bij Kunstmin in Dordrecht. Dank je wel voor dit bijzondere verhaal. En onze uitzending van Wat blijft van 2 juli zal in zijn geheel in het teken staan van Kitty Kotti. Mathieu Weideven, dank je wel voor je komst. Bedankt. Wat blijft, Lijn? En vroeg u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Mediathecaris en Ajax-fan José Steffen was een vaderfiguur voor leerlingen van het Spinoza Lyceum die het moeilijk hadden. De stille kracht van de Amsterdamse school overleed onverwacht thuis toen niemand het zag. Hij kende al de 1300 leerlingen bij naam. Op 11 april jongstleden overleed José Steven. José Steven was mediathecaris 36 jaar lang op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. José was de stille kracht die er altijd voor iedereen was. Voor elke docent en voor elke leerling. En hij kende alle namen van de leerlingen. Hij kende de voornamen, maar noemde altijd de achternamen. Meneer en mevrouw. Hij respecteerde iedere leerling en hij oordeelde niet. En als je niet deed wat hij wilde, dan moest je voor hem zitten. Dan hield hij je goed in de gaten. Dat vond je eigenlijk prima, want dat had je nodig. Maar als je naar boven mocht, boven in de mediatheek, dan vertrouwde hij jou helemaal. En dat was het ultieme. En dat was iets wat elke leerling nastreefde. José was er ook voor de leerlingen in coronatijd. Alle leerlingen, alle kwetsbare leerlingen waren welkom. En of dat nou 10 of 20 of 150 waren, ze waren er altijd voor hem. En als je wegging, zei hij: meneer De Vries, mevrouw Timmermans, wilt u even uw stoel aanschuiven? Tijdens de herdenkingsdienst op het Spinoza Lyceum was de hele mediatheek vol met mensen. En toen iedereen weg was, was er nog één leerling die alle stoelen even aanschoof en toen wegging. Dat was José Steven. Nou, wat prachtig weer. Jan-Paul Beekman over José Steven, mediathecaris van het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Het kan via de mail watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. Doe dat vooral. In het tweede uur, een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. Aandacht ook voor feminist en fotograaf Mieke Slaman. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam rijden er vannacht geen treinen meer door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. Treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt al urenlang plat door 2 storingen. Aan het eind van gistermiddag werd duidelijk dat er problemen waren bij de verkeersleidingspost. Rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Volgens ProRail gaat het om dezelfde problemen. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo Dome worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen, want de NS zet geen bussen in. Bijna de helft van de MKB'ers durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten. Ze doen dat uit vrees dat ze weglopen of minder uitgeven. Het is vooral zo bij horecaondernemers, meldt het CBS. En ook geven veel ondernemers aan dat ze hogere kosten niet mogen doorberekenen vanwege gemaakte prijsafspraken met leveranciers en afnemers. En toch komen nog niet veel MKB'ers door de hogere inkoopprijzen in de problemen. In Emmen is gistermiddag een pizzabezorger van 17 om het leven gekomen nadat hij met zijn scooter op een trein was gebotst. Het gebeurde rond 5 uur op een spoorwegovergang. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En Zlatan Ibrahimovic stopt met voetballen. Dat maakte de 41-jarige Zweedse spits bekend na zijn laatste wedstrijd voor AC Milan. Zijn contract wordt niet verlengd bij de Italiaanse club. Ibrahimovic had dit jaar veel last van blessures en kwam amper in actie. Ibrahimovic begon zijn carrière bij het Zweedse Malmö en kwam in 2001 naar Ajax. In Amsterdam werd hij gelijk landskampioen. Het weer nog. Vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Overdag op de meeste plaatsen zonnig en het wordt maximaal 25 graden. Nou, de komende dagen blijft het zonnig en ook zomers warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma van Human, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Inge Terschuren maakte over Judith Peters, onderzoeker en taalvirtuoos. En aandacht voor Andy Rourke, dat is de bassist van de legendarische band The Smith. Maar eerst aandacht voor Mieke Slaman, fotograaf en feminist. Dat gelijke rechten niet vanzelfsprekend zijn, dat weten we natuurlijk al lang. De strijd daarvoor, emancipatie, die wordt al gevoerd sinds 1870. Vond in Nederland plaats in diverse golven. Fotograaf en feminist Mieke Slaman legde sinds de jaren 70 vrouwengeschiedenis vast op beeld. Zij was een geëngageerde Haagse fotograaf die haar bijdrage aan de strijd voor gelijke rechten leverde met beeld. Naar foto's die toonden dat gelijke rechten er niet komen zonder slag of stoot en veranderingen soms ook geforceerd moeten worden. Het boegbeeld voor feminisme in Den Haag overleed op 2 maart onverwachts op 76-jarige leeftijd. Floor Vallenduc is archivaris beeld en geluid bij Atria. Zij vertelt over Mieke Slaman. Nou, Mieke was een hart- en nieren feministe. En zij volgde dus alle activiteiten binnen de vrouwenbeweging. En ze ging overal heen. Ze was ontzettend actief. En ze heeft dus van ongeveer elk protest, elke actie, heeft zij foto's gemaakt. Dus het tijdsbeeld wat zij neer heeft gezet is ongeëvenaard voor ons. En zij was al snel dus ook heel erg betrokken bij het Internationaal Archief voor de Vrouwengeschiedenis. Zij was gewoon binnen de vrouwenbeweging de fotografe, zeg maar. Er waren er meer, hoor. We hebben ook echt wel van meer vrouwen. Maar zoveel als van Mieke hebben wij niet. Nou, Mieke Slaman speelde een sleutelrol in het vastleggen op beeld van de vrouwenbeweging. Of het nu gaat om demonstraties voor de pil in het ziekenfondspakket, betaalbare kinderopvang of demonstraties voor baas in eigen buik. Van haar in totaal 12.000 publicaties in ruim 30 jaar fotografie zijn meer dan 2700 foto's onderdeel van het archief van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Mieke speelde een sleutelrol in het vastleggen van die 30 jaar strijd. Wat belangrijk is voor Mieke geweest is dat zij onzichtbare vrouwen zichtbaar wilde maken. Want dat was echt wel de strijd van de jaren 80. Dat vrouwen te vaak aan de kant geschoven werden. Niet beschreven werden in de officiële geschiedschrijving. Maar, en daarom, zij waren toen erg van de protesten. En Mieke legde dat vast om het ook blijvend zichtbaar te houden. Nou, onzichtbare vrouwen zichtbaar maken, dat was haar levensdoel. De tekst die ook op haar overlijdenskaart stond. En gedeeld werd door de Facebookgroep Vrouwenplaza. Wij vragen ons af, wat gaat Adriaan met de collectie van Mieke doen? Wij hopen dat ons archief, en hopelijk wordt het archief dan ook nog wat groter, dat wij dan ook weer andere mensen haar werk kunnen leveren, zodat zij zichtbaar blijft en haar werk aan belang alleen maar zal toenemen waarschijnlijk, om de huidige protesten en acties die nog steeds nodig zijn, om te laten zien dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat we al heel erg lang moeten strijden voor de gelijke rechten van vrouwen en van minderheden. Het begin van haar motivatie voert terug naar haar jeugd. Mieke werd als enige dochter geboren in een kruideniersgezin. Het gezin had een winkeltje in Arnhem en haar vader stond ook met een kraam op de markt in Venlo. En Mieke moest hard meewerken met haar ouders om voor haar drie broertjes te kunnen zorgen. Waar haar vriendinnen met mindere cijfers doorstroomden naar de hoge burgerschool, moest zij van haar moeder van de middelbare meisjesschool af om voor weinig geld als dienstmeisje bij een huisartsengezin te gaan werken. Nou, dat heeft ze als een vernedering ervaren. Ze leerde snel steno en typen, zodat ze ergens anders kon gaan werken. Maar ze wilde meer. Toen ze 20 was en genoeg geld bij elkaar had gespaard, vertrok ze naar de fotovakschool in Den Haag en liet haar familie achter zich. En ze had een bijzondere persoonlijkheid, aldus Floor Vallenduc. Ik heb haar helaas maar één keer ontmoet, maar zij was gewoon ongelooflijk prettig mens. Ik denk dat ze daarom ook bijzondere foto's heeft kunnen maken, omdat ze gewoon goed met mensen om kon gaan. En heel erg eigengereid. En overal, haar doel was haar doel. En haar man vertelde ons ook een anekdote, dat ze tegen de leraar was ingegaan omdat ze het niet met hem eens was en zo. Zij was echt een vrouw met een eigen mening. En dat, ik denk dat meer mensen dat hebben gewaardeerd. Mieke was naast fotograaf een strijdvaardig feministe. Ze weigerde bijvoorbeeld te trouwen toen ze zwanger werd. Gaf haar dochter haar achternaam. In die tijd nog niet zo makkelijk om te regelen. Ook wilde ze geen gemeenschappelijke girorekening. En Mieke die ging nooit met pensioen. In 2019 maakte ze de fototentoonstelling Vrouwen hebben nooit stilgezeten in opdracht van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. De fototentoonstelling in het Haag Stadhuis is later ook geëxposeerd in de Tweede Kamer trouwens. Mieke over de totstandkoming van de tentoonstelling. Dat is eigenlijk al misschien ruim een jaar geleden dat een aantal vrouwen in Den Haag dachten van we moeten toch eens een statement maken voor vrouwen. En ze wisten dat ik heel veel materiaal heb in al die jaren van rondom vrouwenzaken. En en toen hebben zij mij gevraagd, in samenwerking met anderen, dat we deze tentoonstelling hebben georganiseerd. En het doel van die tentoonstelling, die had ze helder voor ogen. Nou ja, kijk, wat deze tentoonstelling hier in het atrium in de openbare ruimte van Den Haag, is het heel erg belangrijk dat er nu een statement wordt afgegeven dat vrouwen ertoe doen, dat wij er zijn. Er hangt ook een hele grote banier hier met allerlei vrouwenportretten. Dus mensen kunnen niet om ons heen. Ja, mensen konden niet om Mieke heen. Ze was nog wekelijks actief voor de Haagse groep Vrouwenplaza, waar ze medeoprichter van was. Na een val met haar fiets leek er in eerste instantie toch niet zo heel veel aan de hand. Een onschuldig ogend wondje aan haar been leek ze er goed van af te komen, maar het bleek ernstiger en een bacteriële infectie werd haar uiteindelijk fataal. Haar begrafenis vond in besloten kring plaats op Internationale Vrouwendag. Hoe bijzonder. Ze is 76 jaar geworden. Last night I sat down and tried to make a list of the truly great British bands of the 1980s. Bands whose recording and influence would endure. After nearly an hour, I was staring at a sheet of paper with only one name on it. The Smiths. This Charming Man. Volgens de presentator van Whistle Test, het muziekprogramma van de BBC, was er in 1986 maar één Britse band uit de 80's die tijdloze muziek maakte, The Smiths. Nou, daar is vast niet iedereen het mee eens, maar die gitaren, die blijven goed. Op 19 mei overleed Andy Rourke, de bassist van de band. En alhoewel hij soms misschien wat overstemd werd door de karakteristieke stem van zanger Morrissey en de gitaarriffs van Johnny Marr, inspireerde Rourke met zijn baslijntjes een hele generatie fans. A drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I Hoe was dat om te bassen in volgens tijdschriften NMI, de invloedrijkste Britse band uit de tweede helft van de 20e eeuw? Andy Rourke legde de lat hoog voor zichzelf, zei hij ooit in een interview. Ik wil een liedje in een liedje maken. Ik wil dat elke baslijn op zichzelf kan staan. En in sommige nummers, zoals Barbarism Begins at Home uit 1985 was dat, was die ambitie goed terug te horen. Ja, het begon allemaal met een akoestische gitaar. Andy Rourke was pas 7 jaar oud toen zijn ouders hem zo'n gitaar gaven. En toen hij op de basisschool Johnny Marr ontmoette, de latere gitarist van de Smiths, begonnen ze samen muziek te maken, vertelt hij hier zelf. We started a band together, albeit a very bad band. And the bass player who's in the band, he could only play one song. And this guy could kind of play guitar as well, so Johnny suggested that I maybe try the bass. As soon as I picked it up, I just fell in love with it and just kept on playing it and been playing it ever since. Ja, mooi verhaal, hè? Ze starten een band en toen de bassist er niets van bakte, vroeg Johnny Marr of Andy niet wilde bassen, zegt Andy Rourke hier zelf. En sindsdien is hij er nooit meer mee opgehouden. Dat eerste project mislukte, maar na een paar jaar kwamen de twee weer samen, dit keer in The Smiths. En die groep, met de flamboyante zanger Morrissey, werd al snel iconisch. Album van The Smiths, The Queen Is Dead uit 1986, staat nog vaak in de beste album alle tijden lijstjes. En ook in films wordt de band vaak aangehaald. Zoals in de cultfilm 500 Days of Summer, waarin de verlegen hoofdpersoon rustig in de lift op zijn koptelefoon naar The Smiths staat te luisteren. Als hij wordt aangesproken door het meisje waar hij verliefd op is. Ze blijkt ook dol te zijn op The Smiths. Het helpt niet mee met zijn verliefdheid. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy shit. Maar het einde van The Smiths was minder romantisch. Interne spanningen tussen met name gitarist Johnny Marr en zanger Morrissey leidden tot een breuk. En daarna volgden nog allemaal rechtszaken, ook over royalties. De bandleden zouden nooit meer bij elkaar komen, maar van de muziek bleef iedereen houden, antwoordt Andy Rock hier op een vraag van een fan. The Smiths eindigen misschien op een verschrikkelijke manier, maar ik denk dat we allemaal nog steeds trots zijn op de muziek. When you listen to it, do you still listen to any of the music? Does it blow you away that you were involved in that? I mean, to all of us, probably the greatest band ever. Thank you. No, I listen to it all the time. And, you know, I've got a radio show, and so I tend to play stuff on there. But, you know, it still inspires me. And I'm proud of all of it, you know, as I think, you know, everybody in the band still is, you know. It came to a horrible end, but I think we're all still proud of the music. Ja, trots. In 2009 verhuisde Andy Rourke naar New York, waar hij radio-DJ werd. U hoorde hem er al even over vertellen. Hij componeerde filmmuziek en speelde nog wel eens mee met de nieuwe band van schoolvriend Johnny Marr, tot hij vorige week na een lang ziekbed overleed. Hier zijn de twee nog een keer samen met The Smiths, met de hit There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. I haven't got one, but I haven't got one. There's a light that never goes out. Andy Rourke overleed in New York. Hij is 59 jaar geworden. Gelukkig blijft zijn muziek voor veel mensen overeind staan. Want zoals een fan op YouTube schreef onder een nummer van The Smiths: de baslijntjes van Andy zijn waarschijnlijk de reden dat iedereen nog steeds blijft dansen op deze band. Nou, nog even, daar gaan we. Juist. De podcast nu. Judith Peters, taalvirtuoos en onderzoeker, geboren 14 mei 1991 in Berg en Dal. Onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Schreef het boek Ze kwamen nog een keer terug met verhalen over verlies. Hierin verbond ze het persoonlijke met het wetenschappelijke. Door middel van 10 unieke verhalen illustreert ze de blijvende verbinding tussen overleden dierbaren en achterblijvers. Partner van Arjan Dresme, dochter van Theo van Loes. Inge ter Schuren die volgt het spoor terug. Wat blijft van Judith Peters? In een zaal vol mensen is er altijd iemand die direct opvalt. Zo iemand was Judith Peters. Niet alleen omdat ze bijzonder mooi was, maar vooral door haar uitstraling. Ze had iets ongenaakbaars, waardoor je nieuwsgierig werd wat er schuil ging achter die buitenkant. Maar dat liet Judith maar aan heel weinig mensen zien. In haar korte leven werkte Judith Peters als onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze haar persoonlijke ervaringen inzette voor wetenschappelijk onderzoek. Met een duidelijk doel: het taboe rondom rouw en verlies doorbreken. Want de dood eindigt het leven, maar niet de relatie die je met iemand hebt. Ik praat over Judith Peters met professor Annie Das, bij wie Judith haar onderzoek deed. Ze hing erg aan het leven en ik vond dat ze enorm kon schakelen daarin. Met de internationaal onderscheiden neurochirurg professor André Grotehuis, die haar behandelde. Ik denk ook dat als je me over 20 jaar de naam Judith Peters zou noemen, dat ik dat dan nog steeds zou weten, ja. En met haar partner, Arjan Dresme. Ja, haar vader was haar zelfvertrouwen, zei ze altijd. Was haar houvast. Annie Das is hoogleraar communicatie en beïnvloeding. Ze begeleidde Judith bij haar afstudeerscriptie en bij haar onderzoeksproject. Ik gaf les in de master hier, de master communicatie en beïnvloeding. Gaf ik verschillende vakken. En Judith viel meteen eigenlijk al heel erg op. Ik gaf een groot college en daar kwam ze, ja, een beetje. Ze kwam eigenlijk naar me toe met een verzoek, omdat ze niet goed kon horen of ik voor haar een zendertje op kon doen, zodat zij het college goed kon volgen. Zonder dat het dan opviel dat zij iets nodig had. En wat mij toen heel erg opviel, is dat ze dat op een hele subtiele manier deed. Dus ze wilde eigenlijk geen aandacht vragen voor het feit dat ze iets bijzonders nodig had. Maar dat had ze wel. Vond ze dat moeilijk? Ja, dat was niet haar favoriet. Vond ze moeilijk, denk ik wel. Vond ze moeilijk, ja. Wist jij toen hoe dat kwam, dat ze niet goed kon horen? Of wist je dat toen nog niet? Nee, niet meteen. Nee, ik hoorde eigenlijk pas, veel later. Omdat ze eigenlijk alles wat met gezondheid te maken had, hier op de werkvloer, wist eigenlijk in eerste instantie niemand er iets van. Daar was ze heel trots in, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat trots wel een goed woord is. Ze wilde eigenlijk gewoon normaal behandeld worden. Niet als iemand met een ziekte of wat dan ook. Dat college dat jij haar gaf, wat was dat voor college? Eén onderwerp daarvan was de terror management theorie. En die gaat ervan uit, of die stelt eigenlijk dat de meest fundamentele angst van mensen is de angst voor de dood. En daar kunnen we feitelijk niet mee omgaan. Het enige wat we ermee kunnen is eigenlijk de gedachte daaraan onderdrukken. En dat doen we door daar, ik zeg altijd simpel gezegd, door daar cultuur overheen te zetten. Dus dat is eigenlijk een truc om niet meer aan de dood te hoeven denken. Die terror management theorie stelt dus dat we betekenis willen geven aan ons leven. Bijvoorbeeld door heel veel geld te verdienen of juist veel voor anderen te doen, om die angst voor de dood te onderdrukken. Die gedachte triggerde iets bij Judith. Ze betrok het op zichzelf. We hebben vaak een gesprek gehad in het begin over dat ze zei, ja, ik weet niet zeker of voor mij het ook zo is dat mijn eigen dood met meeste angst aanjaagt. Want zij had haar vader verloren en ze had in eerste instantie stellig de indruk dat dat veel erger was. Maar volgens mij wat haar ook triggerde is dat ze wel ook toen dacht, misschien heeft mijn geest wel iets gecreëerd om met de dood van mijn vader om te kunnen gaan. Ik denk dat dat misschien in de buurt zou komen van hoe ze, ja, hoe dat haar raakte. Judith had namelijk een bijzondere ervaring gehad bij het graf van haar vader. Zij was heel verdrietig omdat ze hem zo miste. Ze ging naar zijn graf. En het was een druilerige dag. Het regende een beetje en het was donker. En toen ze daar zat met haar verdriet, toen viel er een zonnestraal precies op dat graf van haar, en alleen op het graf van haar vader. En ja, dat raakte haar, dat triggerde haar van, oh god, dat is, ja, dat voelde alsof haar vader even tegen haar sprak van, goh, ik ben er nog. Don't you worry. Ja. Ja. En dat heeft heel veel indruk op haar gemaakt. En ik denk dat ze toen ook eens naar gaan nadenken over van, wat is daar nou precies gebeurd? En is misschien mijn interpretatie van die ervaring, is dat terror management? Judith besloot er een afstudeerscriptie over te maken. Zo'n niet te verklaren element, zoals een zonnestraal die plots op een graf schijnt. Welke betekenis heeft dat voor mensen die in rouw zijn? Ze heeft een verhaal gemaakt van die ervaring die ze had op dat kerkhof. Met die zonnestraal erbij. Eigenlijk het niet te verklaren element. Het niet te verklaren element. En de andere versie was precies hetzelfde verhaal. Maar dan zonder dat niet te verklaren element. En het idee was om die twee versies voor te leggen aan mensen die ervaring hadden met verlies. Om te kijken, ja, hoe lezen mensen zo'n verhaal? Wat vinden ze ervan? Wanneer identificeren ze zich ermee? En ook, ja, heeft het effect op hoe ze kijken naar het leven of zich verbonden voelen bijvoorbeeld. Ja, er kwam wel iets heel moois uit, vond ik. Want uiteindelijk heeft Judith voor haar scriptie ongelooflijk veel mensen bereid gevonden om deel te nemen. Echt, we hadden volgens mij wel 1000 of zo. Oh, echt, wow. Heel erg veel, ja. Dus dat verhaal met dat onverklaarbare elementje, met die zonnestraal. Daarin herkenden mensen met ernstig verlies, die herkenden zich daar meer in dan in het verhaal zonder onverklaarbaar elementje. Door dit onderzoek viel voor Judith alles op zijn plek. De dood van haar vader kreeg betekenis. Ze realiseerde zich dat ze haar eigen ervaring kon verbinden met de wetenschap. Judith vond een doel in haar leven. En daar ging ze helemaal voor. Dat vond ik heel ontroerend, ook aan Judith, toen zij de master bij ons kwam doen. Ze zei, ja, ik ben eigenlijk al heel lang zoekende. Nou, wat kan ik goed? Wie ben ik? Wat wil ik doen? Wat wil ik met mijn leven? En wat wil ik professioneel, hè? Wat voor beroep wil ik uitoefenen? En toen ze deze master ging doen, merkte ze van, oh, dit is helemaal, dit is wat ik kan, dit is wat ik wil. Dat vond ik, was prachtig om te zien, dat ze helemaal openbloeide, als het ware. Ja. Wat alleen, wat ik zelf heel pijnlijk vind en wat voor haar nog veel pijnlijker is geweest, vermoed ik, is dat ze dat dan alweer zo snel moest afstaan. Toen ze steeds zieker werd, vond ik ook moeilijk daaraan. Na haar scriptie bleef Judith onderzoek doen naar dit onderwerp. Dat werd het project Verhalen van Verlies. We zijn gestart met een crowdfunding en toen kwam daaruit voort het idee van, moeten we eigenlijk niet mensen vragen om hun eigen verhalen van verlies te delen? Dus verhalen waarin ook iets onverklaarbaar elementje zit, een ervaren contact met een overleden dierbare. En dat was eigenlijk de start van dat nieuwe project. Toen heeft ze een website opgezet en mensen gevraagd om die verhalen te delen. Nou, dat was echt een enorm succes. Dus er kwamen heel veel verschillende verhalen binnen. Erg prachtige verhalen over verlies en de bijzondere ervaringen die mensen hebben gehad na het overlijden van een dierbare. Echt hele mooie verhalen. Ook die ervaringsverhalen koppelt Judith aan wetenschappelijk onderzoek. Ze brengt een boekje uit waarin ze betoogt dat het tijd wordt dat er in onze westerse samenleving meer ruimte en begrip komt voor rouw en verlies. En dat je iemand na zijn of haar overlijden niet los hoeft te laten, maar dat er altijd een band blijft bestaan. Dat is iets wat me ook nog wel bezighoudt. Want ik heb bijvoorbeeld, er staat nog een fotootje van haar nog in mijn huis. En dan vraag ik me nu af, ja, laat ik die staan of moet ik die weghalen? Maar ik denk eigenlijk dat ik er veel te ingewikkeld over doe. Ik draag die ervaringen gewoon met me mee. Dus dat is in mijn leven. En waar ik nog wel ook helemaal aan dedicated ben, is om haar project nog af te ronden. Dus ik ga binnenkort een nieuwe persoon aanstellen die nog de loose ends gaat oppakken en dus die studie gaat afronden en die interviews gaat doen. Die nieuwe persoon moet wel de ruimte hebben om het weer op diens eigen manier in te vullen. En dan is het genoeg dat idee van Judith, dat de basis is. Haar ziekte ontwikkelde zich heel snel, dus ze kon heel snel eigenlijk veel minder. Dat was incasseren, even balen en weer door. Wat kan er nog wel? Ja, ik weet niet hoe ze dat deed, maar heel erg in het moment. En ze hing erg aan het leven. En ik vond dat ze enorm kon schakelen daarin. Ja, geen idee hoe ze dat deed. Ik zou het niet kunnen. Ja. Want sprak ze ook met jou over haar ziekte en wat ze allemaal daardoor niet meer kon? Ja, maar wel pas heel laat. Dus dat deed ze ook toen we echt wel echt een goede band hadden. Ze deed het gewoon niet graag. Ze had voor haar werk, voor dit project, echt heel veel over. Dus ze deed heel veel dingen niet. Dus ook op sociaal vlak, dan maakte ze hele scherpe keuzes. Liever werken dan een avondje met vriendinnen afspreken. Ja, iets oppervlakkigs of zo, daar kon ze ook allemaal niks mee. Ze had heel scherp wat ze wilde. En soms ook, echt scherp. Dus dat ze sociaal ook dacht, nee, geen zin in. Ja. En denk je dat het onderzoek dat zij heeft gedaan en bezig zijn met de dood, met rouw, dat had haar op de een of andere manier heeft kunnen helpen toen haar eigen sterfelijkheid, toen ze zich daarvan bewust werd? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En dan weet ik niet precies hoe. Omdat een heel klein stukje Judith krijg je eigenlijk nooit te zien. Dat is denk ik ook wel heel mooi. Dus het hele persoonlijke. Ik heb haar echt heel goed leren kennen. We zijn ook goed bevriend geraakt. Maar dit stukje, ik denk dat ze dat niet echt met me gedeeld heeft. Maar ik vermoed dat ze er wat aan gehad heeft. Mm-hmm. Ja. Judith had al een nieuw idee voor een onderzoek. De relatie tussen arts en patiënt. Ook dat idee was gebaseerd op haar eigen ervaringen. Judith kon het niet verdragen als een arts heel zakelijk deed. Ze vond het belangrijk om echt gezien te worden. Neurochirurg professor André Grotehuis was een van de artsen die haar behandelde. Ik herinner me nog wel de eerste ontmoeting met haar. Dat was op verwijzing van een arts die haar had onderzocht in verband met doofheid op één oor. En ik kreeg een berichtje met het verzoek haar toch even nog op mijn spreekuur te zien om even kennis te maken. Daarbij werd gezegd dat Judith van de diagnose op de hoogte was. Ik draaide het scherm daar naartoe om je uit te leggen. Nou, kijk hier, zoals je weet, zien we op de foto's dit en dit en dit. Dit is wat minder van belang. Hier zit nog een tumor en daar nog. En ik dacht, van dat hebben ze haar allemaal al verteld. Maar op een of andere manier begon ik te merken dat er, zij was namelijk niet alleen gekomen, maar ook met haar vriend en haar moeder, dat er echt onrust ontstond. En op een gegeven moment, Judith ook zei, wilt u nou eens even stoppen? Want ze bleken dat helemaal niet te weten. Nou, dat was voor hun een shock, maar voor mij ook. Omdat mij dus heel duidelijk verteld was dat ze dat wel allemaal wisten. En ik daarvan uitging dat dat dus bekend was. Maar feitelijk hoorden ze daar voor het eerst dat er sprake was van een NF2 met meerdere tumoren in de hersenen. En dat is een onderdeel van die ziekte. Wat is dat voor ziekte? Ja, de NF2, dat is een afkorting voor neurofibromatosis. Het type 2, je hebt een type 1 en type 2. Dat is een genetische aandoening. Eigenlijk dus ook erfelijk. Hoewel in haar familie dat niet voorkwam. Maar helaas, dat type 2 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal op zichzelf beschouwd goedaardige tumoren. Maar ja, de plaats waar die zich bevinden, meestal zijn de eerste symptomen de tumoren aan de gehoorzenuw. En dan ook nog eens dubbelzijdig. Maar daarnaast zijn er ook veel tumoren aan het hersenvlies, die groeien en dan op de hersenen drukken. En zij had er zeer veel in de hersenen zitten. En dan kun je dus helemaal niet meer spreken van goedaardig. Ja, dan doen ze heel veel schade. Ja, en dat gaat wel over jaren. Maar dat wil zeggen dat uiteindelijk, in de loop van langere tijd, mensen steeds meer uitvalsverschijnselen gaan krijgen. En dus steeds meer beperkingen gaan ervaren. En ik ken heel wat patiënten met deze aandoening die uiteindelijk volledig invalide zijn geworden daardoor. Logisch dus dat Judith en haar familie flink schrokken toen professor Grotehuis deze diagnose tussen neus en lippen doorbracht. En eigenlijk was er ook gewoon boosheid over, in hun ogen dan toch zeer botte manier dat ze dat te horen kregen. En ze zijn vertrokken. Maar ik denk dat binnen een week kreeg ik een verzoek van Judith om een tweede gesprek. En dat tweede gesprek was ze weer opnieuw met haar moeder en haar vriend daar. Die ging nog wat verder naar achteren zitten, was daar, ja, keek ook wat grimmig, vond ik. Haar vriend? Ja, vriend. Judith was anders. Ze zei alleen maar van, wij vonden dat u dat gesprek niet goed heeft gedaan. Ik zeg, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Want zo zou ik een gesprek ook nooit zijn aangegaan als ik geweten zou hebben dat jij nog helemaal niet op de hoogte was van wat er met je aan de hand was. En gaandeweg dat gesprek stelde ze gewoon weer vragen over wat het dan zou betekenen. Of er mogelijkheden waren dat haar gehoor weer zou kunnen verbeteren. Werd het weer een zakelijk gesprek. En aan het einde van dat tweede gesprek heb ik haar nogmaals gezegd van, goh, ik vond dat dit gesprek veel beter verliep. Maar ik heb eigenlijk al een afspraak voor je gemaakt bij een collega van me die dan de verdere zorg van jou zal op zich nemen. En toen zei ze, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil toch bij u onder controle blijven. Ja, en waarom wilde ze dat? Nou, zegt ze, omdat u eerlijk geweest bent, zowel in het eerste als in het tweede gesprek. U heeft nu duidelijk gezegd waarom het zo gelopen is. Ook dat het, ja, ook voor u een vervelende ervaring was. Als ze bij u in de spreekkamer kwam, had ze dan vooral praktische vragen over hoe verder, of had ze ook zingevingsvragen? Zowel als ook. Vaak werd ze begeleid. Eigenlijk kwam haar vriend altijd mee. Vaak ook haar moeder. En dan waren het vooral ook praktische dingen. Wat kan ik verwachten? Zoals qua pijn. Of raak ik in een coma? En één keer heeft ze een afspraak gemaakt, ook helemaal alleen, zonder dat er iemand bij was. En ze gaf dat ook heel bewust aan. Ze zegt, ik wil ook een keer een gesprek zonder dat iemand erbij is. En toen hebben we het onder andere over het onderwerp van haar scriptie en haar boekje gehad. Ik heb ook een bijdrage geschreven in het boekje. Daar hebben we het toen over gehad. Maar ze heeft toen ook zelf nog heel uitgebreid verteld over wat de toch vroege dood van haar vader voor haar betekend heeft, welke invloed dat op haar leven heeft gehad. En dat zijn gesprekken die je normaal gesproken niet tijdens een gemiddeld spreekuur zult hebben. Dat zijn vaak dan de praktische vragen. Maar het mooie van Judith was ook dat zij heel duidelijk kon aangeven, ik heb daar nu behoefte aan. Ik zou dit heel graag een keer willen bespreken. En zo was zij wel. Ze was heel praktisch in alles. En ik heb haar eigenlijk ook nooit, ja, hoe moet je dat het beste uitdrukken, verdrietig gezien over haar eigen situatie. Dat zal er beslist geweest zijn. En ze zal ook beslist verdriet daarover gehad hebben. Maar dat liet ze niet merken. Wat ze liet merken was altijd de dingen die zij nog wilde doen, die ze nog absoluut voor elkaar wilde krijgen. En hoe is dat voor u als arts? Want u heeft natuurlijk ook gevoelens en er zit een jonge vrouw tegenover u waar u mooie gesprekken mee heeft. Hoe is het dan om haar zo ziek te zien? Nou ja, je ziet natuurlijk toch dat iemand in die jaren dat je iemand kent, dat die achteruit gaat. Dat is absoluut te herkennen. En ja, voor jongere mensen, en ik heb ook kinderen met deze aandoening gezien, dat raakt je. Natuurlijk raakt je dat. Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat als het een ouder iemand betreft, dat je het niet meer raakt. Want het zijn toch mensen die, waarvan je weet dat ze stap voor stap dingen in hun leven zullen gaan kwijtraken. En dat is heel moeilijk, want je kunt het niet precies voorspellen hoe het voor haar zal zijn of voor die ander zal zijn. En als dat jonge mensen zijn, en Judith was natuurlijk erg jong en intelligent en begrijpend wat haar aan het overkomen was, dat raakt je. En was zij een patiënt die opviel voor u in de manier waarop zij communiceerde? Ja, want met de moeilijke start die we hadden, waar we het even over gehad hebben, moet ik zeggen, was juist daarna het contact met haar heel makkelijk en heel plezierig. Zij was heel direct en ja, zij kon heel gericht vragen en ze was to the point. En dat was wel, dat was eigenlijk eenvoudiger. En het contact is nadien al ook echt heel goed geweest. Ik heb haar, zoals gezegd, een beetje geholpen met dat boekje. Ze bedankt u ook achterin? Ja, dat klopt. En natuurlijk nog veel meer mensen. Maar ja, dat werden wel eens koffietafelgesprekken met haar en haar vriend. En haar beide honden die ze had. Dus dan ging u naar haar thuis? Ja, naar haar thuis, ja. Dat is heel ongewoon. Dat gebeurt eigenlijk vrijwel nooit. Ik kan me dat maar 2 keer in bijna 40 jaar als arts herinneren dat ik een contact had, dat je ook iemand een keer thuis bezocht. Ik denk die gesprekken met haar over wat verlies betekent en rouw en de blijvende band met mensen betekent, waren heel bijzonder. En ik denk dat absoluut iets is wat bij me blijft. Tijdens die gesprekken over rouw en verlies nam Judith nooit de rol aan van patiënt. Want tijdens zo'n kopje koffie drinken en daarover praten kwam nooit een vraag over haar ziekte. Nooit. En ik dacht, wat is een keer, wil ze daar nog een... Nee, dat kon zij strikt scheiden. Als het over haar ziekte ging, was het een heel zakelijk gesprek over praktisch, wat gaan we doen? Moeten we iets doen? Denkt u dat dat een manier was om het behapbaar te houden? Ja, ik denk het wel. Dat vermoedde ik wel, want het was natuurlijk ook wel zo'n diagnose met zoveel verschillende tumoren, dat is overweldigend. Dat is bijna niet te behappen voor iemand. En heeft zij u als arts ook iets geleerd over hoe u met patiënten communiceert? Ja, maar ik denk dat heel veel patiënten doen. Ik heb van heel veel patiënten geleerd anders naar het leven te kijken. Want mensen, als je iets overkomt, dan tonen mensen toch die veerkracht dat ze verder willen. Ja. En dat wilde Judith heel sterk. Die wilde leven. Ja, zij wilde absoluut leven, ja. Het geheel van patiënten die je in de loop van je carrière ziet, daar blijf je altijd een paar van bij die je gewoon kunt herinneren. Ook na 30 jaar nog. En ik denk wel dat Judith daar een van is, ja. Ja. Ik denk ook dat als je me over 20 jaar de naam Judith Peters zou noemen, dat ik dat dan nog steeds zou weten, ja. Ja. Ja, en wat is dan het eerste waar u aan denkt? Dan denk ik toch aan, heel gek, juist in de begintijd dat ze kwam, hoe opgewekt ze was. Dat zou je bijna niet denken, want in ons, als je verwezen wordt naar een neurochirurg, dan kom je niet opgewekt binnen. Maar zij had een opgewektheid. Zij straalde altijd iets uit van, zij wilde alles tegemoet treden. En natuurlijk, dat boekje, dat zal altijd een plek blijven houden. Ja. Ja. Arjan Dresmé was de partner van Judith. Ze waren 8,5 jaar samen. In het huis in Nijmegen, waar ze samen woonden, is Judith nog overal aanwezig. Haar portret hangt in de hal. Op de koelkast een kindertekening die voor hen samen gemaakt is. Kijk om je heen in het huis. Is natuurlijk nog steeds ons huis. We hadden twee hondjes en vooral Koosje, die was echt haar hondje. Dat, ja, daar zie ik echt Judith in. En de eerste keer dat jij ontmoette, waar was je van onder de indruk? De uitstraling. En ook wel haar... ja, je ziet de foto hier staan, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar ja, ze is gewoon een hele knappe meid. Dus ja, dat was voor mij op dat moment indrukwekkend. En dat... ja, dat is de eerste instantie waar je dan getriggerd door wordt. Haar jeugd bracht Judith door op een boerderij net buiten Nijmegen. Met haar ouders en twee broers. In eerste instantie hadden ze koeien en daarna zijn ze overgestapt op een paardenpension. Ja, dus heel erg het buitenleven op de boerderij. Ja, een vrij zorgeloos leven had ze als kind. En met haar vader had zij een hele speciale band? Ja, het was wel een vaderskindje. Ik heb haar vader nooit ontmoet, want die was overleden voordat wij een relatie kregen. Ja, haar vader was haar zelfvertrouwen, zei ze altijd. Die was haar houvast, die gaf haar, ja, daar kon ze dingen mee bespreken. Ja, dat had ze nodig, die houvast? Ja, Judith vrij onzeker. Was vaak met andere mensen ook bezig hoe er over haar gedacht werd. Dus ja, en haar vader was daar een soort ja, zekerheidje natuurlijk. Haar vader vond haar altijd geweldig, dus dat viel weg toen op een gegeven moment. Ja, want haar vader overleed toen zij 18 was. Ja. Kon zij daar met mensen uit haar omgeving goed over praten? Want ik kan me voorstellen dat er niet veel andere mensen waren die dezelfde ervaring hadden. Nee, volgens mij kon ze daar niet heel goed over praten met mensen in de omgeving. Daar heeft ook wel een tijd mee gelopen. Vond ze ook moeilijk om daar mee om te gaan. Ook omdat ze daar best wel lang, eigenlijk tot haar eigen overlijden, mee bezig was. En ze ook wel signalen ontving vanuit de omgeving dat mensen vonden dat ze daar te lang mee bezig was bijvoorbeeld. En dat maakt haar ook onzeker. Dus daar heeft ze wel mee gelopen en heeft ze uiteindelijk ook wel met een psycholoog over gehad. En die heeft haar echt wel geholpen om eigenlijk weer de volgende stap in het leven te maken. Want ze bleef wel een beetje hangen in het verhaal van, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Als je zegt haar vader was haar zelfvertrouwen, wat deed het dan met haar zelfvertrouwen toen hij overleed? Nou ja, ik denk dat als je zo'n goede band hebt met je vader, dan wel je moeder. En die overlijdt dus op die leeftijd. Hè? Dus echt midden in je begin volwassenen tijd. Dat op dat moment een flinke impact heeft op je zelfstandig worden. Ja, en heeft ook wel een tijdje voor weggelopen. Dus dat is gewoon wat iedereen misschien op die leeftijd doet, veel op stap. Maar dat was bij haar ook een beetje een vlucht, bij wijze van spreken. Van, oh ja? Vooral niet bezig hoeven zijn met dat stukje, wat haar heel veel pijn doet. En daar heeft die psycholoog uiteindelijk ook wel bij geholpen om daar iets mee te doen. Want dat echte contact met mensen, dat Judith verlangde van bijvoorbeeld Annie Das en André Grotehuis, daar liep ze net na de dood van haar vader juist voor weg. Het contact maken met Judith was op dat moment lastig. Het was wat oppervlakkig, laat ik het zo zeggen. Je kon niet echt tot de kern doordringen. Dat sloot ze gewoon heel snel af. En ja, dat vond ik ook wel lastig om daar mee om te gaan. Want ze was heel gesloten. En soms hebben mensen een muurtje om me heen gebouwd. En ik noemde bij Judith een soort dat ze in een soort kasteel zat. Ja. En ja, ik heb haar op een gegeven moment ook al gezegd van, of jij gaat nu hulp zoeken bij een psycholoog of iemand, of we moeten hiermee stoppen. Want ik loop constant tegen dichte deuren, muren aan. Het was met haar niet echt in eerste instantie de relatie die je nou voor ogen hebt. Dus dat, dat was het eerste jaar, was dat heel. Dat was dat heel geforceerd bijna. En dat zij naar een psycholoog is geweest, dat is wel een doorbraak geweest? Dat is zeker een doorbraak geweest. Want toen kreeg ze meer handvaten om ermee om te gaan. En het, een beetje cru is het wel, maar het overlijden van mijn vader heeft eigenlijk ook wel ons dichter bij elkaar gebracht. Na anderhalf jaar overleed mijn vader ook aan kanker. En ja, toen kwam er vanuit Judith en mij toch ook wel meer begrip en meer raakvlak. Want we hebben een soortgelijke ervaring gehad daarin. En dat maakte eigenlijk onze relatie alleen maar beter. Lijkt me wel intens als je allebei zo jong bent en zoiets heftigs hebt meegemaakt. Ja, dat was dat zeker intens. Maar ja, als je weet dat er nog meer kwam, dan is dat misschien nog relatief makkelijk. Omdat we daar met z'n tweeën in zaten. En op een gegeven moment dus ook elkaar daarin hadden. En het begrip dat je natuurlijk misschien miste van haar omgeving toen haar vader overleed, was er toen in één keer van mij wel. Want ik had hetzelfde. In die eerste periode had het jonge stel nog niet in de gaten dat er iets ernstigs met Judiths gezondheid aan de hand was. Ja, als iemand een keer struikelt of iemand een keer, dan is het op dat moment grappig. Maar niet dat je denkt van dat heeft iets te maken met een tumor die in je hoofd, bij spreken. En hetzelfde als iemand een beetje afwezig is dat, of iemand een gesprek niet volgt. Dat gebeurt wel eens vaker natuurlijk. Maar ja, achteraf is het natuurlijk altijd terugkijken, dan zie je wel dingen van, oh, dat had daar mee te maken kunnen hebben. Want de ziekte die ze had, is de ziekte die ze de hele leven al heeft gehad, vanaf kinds af aan. En dat is dus nooit eerder gediagnosticeerd? Nee. En wanneer dacht ze, goh, hier moet ik toch maar eens mee naar de arts? Dus op een gegeven moment werd ze wakker in de ochtend en toen hoorde ze aan één kant niks meer. Dus ze was gewoon doof aan één kant, letterlijk. En toen is ze naar de huisarts geweest. En die kon daar niet direct iets zien. En die zei, dan ga voor de zekerheid maar even naar de KNO-arts. Dus toen zijn ze naar de KNO-arts geweest. En dan is beleid dat je toch voor de zekerheid altijd een scan maakt van het hoofd als zoiets gebeurt. Maar ook daar was het idee van het is ontsteking. Dus ze kregen medicijnen, een stootkuurtje kreeg ze mee. Maar die foto was gemaakt. En daarop bleek dus dat ze in de brughoek een tumor had zitten. Brughoektumor. En eigenlijk aan allebei de kanten. Judith had er volgens mij uiteindelijk in het hoofd alleen af iets van 30 zitten. Wat deed dat met jullie? Hoe ging het met jullie toen zij die diagnose kreeg? Ja, dat is natuurlijk. Dat was eigenlijk een half jaar na het overlijden van mijn vader. Dus we hadden net iets heftigs meegemaakt. Toen kregen we eigenlijk weer iets nog. Ja, misschien nog iets heftigers voor de kiezen. Omdat je je hele toekomst eigenlijk ziet veranderen. Maar ja, Judith is wel iemand die eigenlijk constant keek van wat kan er dan nog wel? Of wat is dan, wat kan ik nog wel? En je relativeert dan heel snel. Uiteindelijk met behandelingen en met operaties en bestralingen en de hele tijd revalideren. En toch in die revalidatie ook weer kijken van ja, wat kan er wel? En ook de drang om te blijven werken. En het sociale werd steeds lastiger omdat ja. Het werd steeds lastig om in grote groepen zich te begeven. De sociale kring werd wel kleiner. Maar wel gewoon kijken wat is dan belangrijk, wie is belangrijk. En daar dan die energie in steken. Dus dat, ze moest scherpere keuzes maken misschien met wie ze wel en niet wilde omgaan. Zeker, ja, ja. Ja, dat vond ze ook lastig. Want ze vond het al lastig hoe mensen over de dag natuurlijk. Dus dat vond ze ook lastig om daar keuzes in te maken. Maar dat heeft ze ook weer dezelfde psycholoog hulp bij gekregen om daar ja, toch ook handvaten voor te krijgen. En hoe kan ik daarmee omgaan? En ook wel beseffen dat het echt dat ze echt voor zichzelf moet kiezen in sommige gevallen. En dat heeft haar ook wel echt als mens doen groeien als in haar karakter en haar ja, manier hoe ze in het leven stond. Een absolute prioriteit voor Judith was haar onderzoeksproject Verhalen van Verlies. Ze wilde het taboe op praten over rouw en verlies doorbreken. Ja, ze was bezig met onderzoek. En uiteindelijk kwam wel eigenlijk naar voren dat het. Ze had eigenlijk nog veel langer willen onderzoeken. Maar op een gegeven moment kwam ze wel achter dat het gewoon fysiek niet meer ging. Dus toen hebben ze afgesproken om het geheel te gaan bundelen in een soort verhalenbundel. En dat heet, ze kwamen nog één keer terug. Maar tijdens ja, eigenlijk het laatste stukje van dat onderzoek, toen ze echt het boekje aan afronden was, kreeg ze dus de diagnose baarmoederhalskanker. En dat boekje wilde ze gewoon kost wat kost nog uitbrengen. Dus dat heeft ze toen in het laatste stuk van de eerste behandeling heeft ze dat toen nog de boekpresentatie gehad. Terwijl ze eigenlijk doodziek was. In eerste instantie lijkt de baarmoederhalskanker weg. Maar in mei 2022 is de ziekte terug. En dan gaat Judiths gezondheid razendsnel achteruit. Uiteindelijk is het ziekenhuis natuurlijk een hele droevige tijd geweest. Want ze is 5 weken in het ziekenhuis geweest. Ik had ook 5 weken geslapen ook. Dus eigenlijk was het een hele intense, intieme 5 weken. Dus we hebben heel veel gepraat. En uiteindelijk weet je ook dat iemand er komt overlijden. Of dat dan binnen een paar weken is of binnen een paar jaar. Dus we hebben ook over haar uitvaart gesproken. En wat ze dan wilde en wat ze dan wilde, van wie. Dus eigenlijk was het een hele intieme en stiekem mooie tijd. Terwijl het ook heel verdrietig en je ziet iemand aftakelen. Het is ook een hele heftige tijd. Doordat je zo intiem samenleeft op zo'n ziekenhuiskamertje, dat gaat dan ook gelijk over dingen die je normaal niet in een relatie natuurlijk bespreekt. Zeker niet op die leeftijd waar wij in zitten. Nee, over leven en dood. En wat degene die je overblijft dan daarna nog gaat doen. Mm-hmm. Ja. Daar was ze dan ook weer mee bezig, van hoe het voor mij was. Ja, ze was ondanks haar eigen vreselijke situatie toch nog met jou bezig. Ja, misschien wel meer dan had gehoeven. Maar ja, dat was natuurlijk ook Judith. Denk je dat zij heeft kunnen accepteren dat ze niet meer verder kon leven? Was ze er bang voor? Ze was niet zozeer bang voor de dood, maar wel voor het doodgaan. Ze had dan heel veel drang om te leven. Dus ja, ik denk niet dat ze het heeft kunnen accepteren uiteindelijk. Ze was nog zo bezig met leven dat ze op donderdag voor het overlijden nog bezig was met experimentele onderzoek in Canada die ze dan aan deel wilde nemen. En op vrijdag kwam ze te overlijden. Dus. Haar onderzoek ging natuurlijk heel erg over de relatie die blijft na iemands overlijden en hoe die verandert. Mm-hmm. Hoe is dat nu voor jou? Hoe is die relatie er nog voor jou? Ja, het is nu natuurlijk een jaar geleden bijna. Dus je zit nog volop in de rouw en in de dingen die je moet afwikkelen. We hebben het afgelopen weekend hebben we eruit gestrooid bijvoorbeeld. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal momenten dat nog wel heel duidelijk is dat die relatie er is. Maar hoe dat precies zich gaat ontwikkelen, dat ga ik ervaren. Wat blijft er van Judith? Wat blijft er van Judith is sowieso natuurlijk het document, het boekje wat ze heeft gemaakt. Hè, dat iedereen ook nog kan kopen als ze het willen. Ja, wat blijft er aan haar? Ja, dat is die vasthoudendheid. Überhaupt, ik denk de wil om te leven heel inspirerend. En een heel inspirerend punt. Echt prachtig. Een heel, heel bijzonder mens. Gewoon echt een iemand die in de helaas veel te korte tijd die ze hier was, heel veel voor anderen betekend heeft. Dat blijft bij mij. Want dat is niet iedereen gegeven. Voor mij blijft het natuurlijk een hele dierbare relatie. Al was hij relatief kort. Dus uiteindelijk hebben die toch wel een hele intieme en diepe relatie kunnen krijgen. Ja, die diepgang die is er zeker. Die diepgang is er uiteindelijk wel gekomen, ja. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Inge ter Schuren maakte van Judith Peters. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat blijft. Volgende week praat ik met Bart Leeuwenburg. Hij stelde een boek samen over de Amsterdamse predikant en theoloog Balthasar Bekker, die in de 17e eeuw beweerde dat kwade geesten en door de duivel bezeten mensen niet bestonden. Zijn in 1693 gepubliceerde boek De Betoverde Wereld deed veel stof opwaaien. Dat is volgende week. En hierna om 2 uur Benji Heerschop met De Nacht van Caro en CRV. Hij spreekt met beroepsvogelaar en schrijver van het boek Een Vliegende Start, Jesse Zwart. Hij heeft een gids voor de beginnende vogelspotter geschreven. Ik zou zeggen, geniet u ervan en een heel fijne nacht. Tot volgende week. De vaders gaan, de namen gaan, na verloop van tijd, de duinen. NPO Radio 1.